दूसरे के का दूसरे के तो बिल्कुल है ही नहीं, वो पिता की नहीं है। पिता कहे गोपी तू मेरी, बोले ना पिताजी बस हाथ जोड़ लिया। कब माता जी तुम्हारी भी नहीं है, कब भाई जी तुम्हारी भी नहीं है, गुरु जी तुम्हारी भी नहीं है, बोला किसकी हो भाई? अब अपनी हो, हमारी नहीं हो तो अपनी हो, बोले नहीं अपनी भी नहीं है हम। अपनापन तो एक बार आ गया था रासलीला में, तो अंतर्धान हो गए थे भगवान। तो दूसरे की नहीं है, अपनी नहीं है, प्रकृति की नहीं है, है ना। एक सूधे कही दे, कहे देती हम ब्रह्म की, हम कान की कमेरी हैं। उधो जी जाके तुम हैं, उधो जी चेरी नहीं है, काहू ब्रह्म के बाबा की हम हैं। हाँ चेरी ये उधो शतक में ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। सूधे कहे देती उधो कान की कमेरी हैं, हम ब्रह्म के बाबा की चेरी नहीं है, हम कान की कमेरी हैं। कमेरी माने कमाने वाली, पानी भरने वाली कहारिन है, कहारिन। हम और किसी के नहीं है, इसका नाम होता है तदी। उसके और किसी दूसरे के नहीं, ब्रह्मा के नहीं, शिव के नहीं, इंद्र के नहीं है, प्रकृति के नहीं, किसी निराकार निराकार निर्गुण के नहीं, है ना, इनके नहीं, उनके नहीं, किसके? बोले बस केवल उसके, अपने प्यारे के। यतस्तदीया, तब बोले अब जात कहां रही? भूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलहा कहो, को काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारन सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछुओ, मांग के खेबो मसीत के सोईबो, ले बे को एक न दे बे को दो। धूत कहो दूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, को अब कहां जाति रही, कहां विद्या रही, कहां रूप रहा, कहां कुल रहा, कहां धन रहा, कहां क्रिया रही, सारे भेद मिट गए, क्योंकि हम हैं तो उनके अपने सांवरे सलोने हैं, ब्रज कुमार प्राण प्यारे श्याम सुंदर के हैं और किसी के नहीं। तब जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया का भेद, इनका ही भेदन हो गया, इनके भेद का ही भेदन हो गया। अच्छा जी, अब फिर ये प्रसंग सुनाया, भक्त लोग जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि जो संसार की छोटी छोटी बातें हैं, इनको लेकर के आपस में भेदभाव नहीं करते। वो कहते हैं सब भगवान के हैं, यतस्तदीया सब भगवान के हैं। भौतिक पदार्थों को चाहने में, माने बाहर की जो चीजें हैं दुनिया में उनको चाहने में, अपना दिल जो है ये भी भौतिक हो जाता है, फूल हो जाता है, बहिर्मुख हो जाता है, माटी हो जाता है वो। और सूक्ष्म वस्तु को चाहने में अपना हृदय भी सूक्ष्म होता है, अंतर्यामी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान जो अविनाशी परिपूर्ण अद्वय, ऐसा जब चिंतन करेंगे हृदय में तो वृत्ति भी सूक्ष्म होगी, बुद्धि भी सूक्ष्म होगी, हृदय भी सूक्ष्म होगा, राग द्वेष आदि विकार भी नष्ट होंगे। और जब संसार की भौतिक वस्तुओं को चाहने लगते हैं तो हृदय भी तदाकार होकर के माटी बन जाता है। तो साधक उसको कहते हैं जो भीतर की ओर अंतर्मुख होता है, और विषयी उसको कहते हैं जो बाहर की वस्तुओं के लिए बहिर्मुख होता है, जो अपने प्यारे को हर समय दिल में लिए लिए फिरता है वो साधक होता है, और जिसका प्यारा कहीं बाहर होता है और उसके लिए गली गली भटकता फिरता है वो विषयी होता है। तो ये भक्ति योग जो है ये चित्त को सूक्ष्म बनाने के लिए है, ये चित्त को स्थूल बनाने के लिए नहीं है। ये संसार का विषय तो चाहे बाहर से कितना भी बढ़िया देखने में आवे, अंत में इसकी मृत्यु होनी है, अंत में इसमें परिवर्तन होना है, अंत में ये छूटना है। तो अपनी प्रीति हृदय में बैठे हुए परमात्मा के साथ जोड़नी चाहिए, अपनी प्रीति बाहर की वस्तुओं के साथ जोड़ करके अपने दिल को बेकाबू नहीं करना चाहिए, और दिल को स्थूल पत्थर का टुकड़ा माटी अपने दिल को नहीं बनाना चाहिए। बाहर माटी है और भीतर परमात्मा है, बाहर मृत्यु है भीतर अमृत है, इसलिए साधक को तदीय हो करके कि हम भगवान के हैं इस विश्वास में दृढ़ हो करके अंतर्मुख हो जाना चाहिए। गंगा किनारे हिमालय की शिला पर बैठ करके जब चिंतन करते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में, अपने स्वरूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड बिल्कुल चिंगारियों के समान उड़ रहे हैं, न वहां कोई मल है, न कोई विक्षेप है, न कोई आवरण है, न अविद्या है, न माया है, केवल ईश्वर, केवल परमेश्वर, केवल अपना आपा, केवल ब्रह्म है। पर ये स्थिति महाराज, जिसको संसार से वैराग्य नहीं है, नाम रूपात्मक सृष्टि से जिसको वैराग्य नहीं है, उसकी ये स्थिति नहीं हो सकती है। मौके पर मौके पर जो रागी लोग हैं ना, उनका ज्ञान मौके पर काम नहीं देगा। जब तक कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, खाने पीने का कोई कष्ट नहीं है, बड़ा भारी ज्ञान है कि साहब, और जहां महाराज कोई बात आई सामने और गई, वहां निष्ठा का क्या पता चले। ये सब परमात्मा का स्वरूप है। प्रलयस्यापि हुंकारैहि चलाचल विचार नहीं ही विक्षोभम नैति यस्यान्तः स महात्मेति कथ्यते। तो महात्मा किसको बोलते हैं? तो प्रलय की हुंकार गर्जना हो रही हो और चर अचर सारी सृष्टि विचलित हो रही हो, परंतु जो अपने प्यारे को परमात्मा को हृदय में लेकर के अपने आत्मा का साक्षात परोक्ष ब्रह्म रूप से अनुभव करता हुआ बैठा हुआ है, कहां क्षोभ है और कहां सृष्टि है। तो ये आनंद जो है ना, ये परमानंद, ये परम स्वातंत्र्य, ये अपना सच्चा स्वरूप, ये महाराज ये परिस्थिति वाला सत्य नहीं है कि जब सुख में हो तब है ना तब आनंद का चिंतन कर लिया और है ना जरा सा 5 रुपया इधर उधर हो गया तो रोने लग गए। ये परिस्थिति वाला सत्य नहीं है, ये सार्वकालिक सत्य है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, सृष्टि में, स्थिति में, प्रलय में, समाधि में। ये पाश्चात्य दार्शनिक जो है ना वो ऐसा मानते हैं कि दर्शन की उत्पत्ति परिस्थिति के अनुसार होती है। बोला हाँ, तो बोले धनी लोग जब बहुत हो गए सृष्टि में और उन्होंने ब्राह्मणों पर कब्जा कर लिया तो उनसे कहा कि ऐसा दर्शन लिखो है ना, ऐसा दर्शन बनाओ जिसमें ये बात कही हुई हो कि सब भाग्य के अनुसार होता है, सब ईश्वर करता है, तो सब लोग भाग्यवादी हो जाएंगे, ईश्वरवादी हो जाएंगे, तो हमारी पूंजी हमारे हाथ में रहेगी, कोई छीनने वाला नहीं होगा। दर्शन शास्त्र ऐसे नहीं बनता है। बड़े तपस्वी, राग द्वेष रहित, निर्मल अंतकरण वाले महापुरुष शांत एकांत अपने स्वांत में जो सत्य का अनुभव करते हैं उसको प्रकट करते हैं। और दुनिया में जो है ना, दुनिया में धाराएं बहती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी न्याय की धारा, कभी अन्याय की धारा, कभी हिंसा की धारा, कभी अहिंसा की धारा, बदलती रहती है सृष्टि। इसमें एक रस अपनी निष्ठा में स्थित हो जाना चाहिए। यतस्तदीया, हम भगवान के हैं। भगवान उस दिन ये शरीर छुड़ा देगा, मार देगा, ये कपड़ा फाड़ कर फेंक देगा। किस दिन का? जिस दिन उसको अपने हृदय से लगाना होगा। ये चोला फाड़ कर फेंक देगा, क्या डर है मृत्यु का? ये तो कपड़ा है। जिस दिन उसका मन होगा कि अपने हृदय से लगावे, उस दिन बेलिहाज कपड़े को फाड़ करके और दो टूक करके फेंक देगा। बोले अरे ये तो बड़ी बेदर्द है, बड़े बेदर्द की बात है। कब बेदर्द की बात नहीं, ये तो बड़े प्यार की बात है। निरावरण तो वही करता है भाई, ऐसा है। तो हम और किसी के नहीं, हम अपने प्यारे भगवान के हैं। बोला यतस्तदीया, हम उसके हैं, हम संसार में किसी के नहीं है, न माँ के न बाप के, सब मेरा मेरा करते रहेंगे। बोला हम भी मेरा मेरा बोल लेंगे, लेकिन हैं नहीं किसी के, किसी के हाथ लगे नहीं, ऐसा। यतस्तदीया, हम अपने प्रभु के हैं, हम अपने प्यारे के हैं, हैं? हम देह नहीं हैं, हम देह के संबंधी नहीं हैं, हम देह में रहने वाले अंतकरण आदि नहीं हैं। लड़ाई झगड़ा अवलंब्य बाहुल्यावकाशाद अनियतत्वाच्च, ये दो सूत्र एक साथ। वादो नावलंब्य, वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना। तो क्योंकि वाद विवाद के बारे में हम सोचते हैं कि हम ये कैसी बात कह देंगे कि हमारे सामने वाला कट के रह जाएगा। हम तो ऐसा सोच के बोलते हैं कि तो सामने वाले को भी तो भगवान ने अकल दी है, उसने भी कोई ऐसी बात कह दी कि तुम कट के रह गए, क्या उसको अकल भगवान ने नहीं दी है? तो अब चलो कट कुट करते रहो जी। आज तक बहस में हरा के सामने वाले को कोई सुखी नहीं हुआ है। उसके बाद तर्क पर तर्क निकलते गए। ये तर्क शब्द कहां से निकला है, इसका मूल क्या है? ये कैंची जो बोलते हैं ना, कैंची जिसे कपड़ा काटते हैं, कातर बोलते हैं। अच्छा, कैंची कातर। तो संस्कृत में इसका शब्द है कर्तरी। कातर जो है ना, कैंची जो है कातर, हाँ, इसका संस्कृत में शब्द है कर्तरी। कर्त हो, हाँ, कृति कर्तने, हाँ, धातु है कृति कर्तने। तो कर्त शब्द को जब उलटते हैं तब तर्क शब्द बनता है। ये संस्कृत में शब्द बनाने की प्रणाली है। बोला सिंह शब्द कैसे बना है आपको मालूम होगा। हिंस शब्द जो है हिंसा वाला हिंस शब्द उलट दिया तो सिंह शब्द बन गया। जो हिंसा करे सो सिंह, और जो कैंची की तरह बस काटता जाए उसका नाम है तर्क। और ये खुचर निकाल रहे हैं, आप सुनते हैं ना खुचर, तो बोले ये हमारे सब काम में खुचर निकाल देते हैं। हमारे पूरब में तो ये गांव में है ना, आबाल वृद्ध वनिता सर्वत्र चलता है। बच्चे भी बोलते हैं, बुढ़े भी बोलते हैं, बड़ी खुचर निकालते हैं। ये क्या शब्द है? आखुचर। आखू माने चूहा, है ना? जैसे चूहा सब बातों को कुतर देता है, ऐसे ये खुरच देते हैं। खुरचन, कड़ाही में जो मलाई लग जाती है ना, उसको खुरच देते हैं। ये आखुचर का खुचर शब्द बना है। तो ये तर्क शब्द जिसको तर्क बोलते हैं ना, तर्क, ये क्या है? बोले कर्त। कर्त माने कर्तरी, कैंची। तो जो जब बहुत कोई बात काटता है तो उसको क्या बोलते हैं कि इनकी जीभ नहीं है, कैंची है ना? इनकी जीभ नहीं है, कैंची है। बोला तो अपनी जीभ को कैंची नहीं बनाना। व्यास जी ने वेदांत सूत्र में कहा कि तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क में प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, वक्त नहीं है, बेवकत, बेइज्जत, इसको कहीं बैठने की ठौर नहीं है। नाई आवे और उससे तर्क करने लगोगे, कहीं तुम काट तो नहीं जाओगे? अब वो कैसे बेचारा सिद्ध करे कि हम काटने नहीं देंगे, नहीं काटेंगे नहीं। एक आदमी तैरना सीखने के लिए गया हो किसी से, तो जो सिखाने वाला था उसने कहा आओ पानी में। बोले कि हमको तैरना तो आता नहीं, पानी में कैसे आएं? बोले अरे भाई पानी में आओ तो हम सिखा देंगे। बोले नहीं, पहले तुम तैरना सिखा लो तब पानी में आएंगे। अब पानी में उतरोगे नहीं तो तैरना आवेगा कहां से, है ना? अब तर्क पर तर्क करते रहो, कोई काम बनेगा नहीं। ऐसे साधु पर तर्क, भक्ति पर तर्क, भगवान पर तर्क, सिद्धांत पर तर्क, ये तर्क वितर्क करने से काम नहीं चलता। श्रद्धा जो है वो हृदय का सत्व है। जैसे गिलोय का सत्व होता, गिलोय की सत्व जैसे होती है ना, अरे पुदीने की सत्व, सौंफ की सत्व, नींबू की सत्व भी तो आती है ना, ऐसे हृदय की सत्व है श्रद्धा। ये जो हमारी दिलड़ी है, छोटी सी दिलड़ी, दिल, ये सती है। इस बात को कब समझें? जब इसमें श्रद्धा होए। जिस दिल में श्रद्धा नहीं है वो दिलड़ी सती नहीं है, व्यभिचारिणी है। श्रद्धा चाहिए। एक मित्र पर दूसरे मित्र का इतना विश्वास था कि गोद में उसके सिर रख के सोया हुआ था, उसने लगा दिया महाराज ये ये जो बाल काटने का होता है ब्लेड है, ऐसे ही कुछ होता है, लगा दिया गले पर, दूध जो बैठा हुआ था उसने गले पर लगाया, खून निकलने लगा, वो जग गया। जग के देखा, देखा कि वो ब्लेड तो उसके दोस्त के हाथ में है और वही काट रहा है, फिर आंख बंद कर लिया, फिर सो गया। जब जागा आप दूसरे के सोने की बारी आई, तब उसने कहा क्यों भाई तुम्हारी आंख तो खुली थी, हमारे हाथ में ब्लेड देख के गला काटते देख के तुमको कैसे लगा? तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि जब तुम्हारे हाथ में ब्लेड है और तुम हमारे गले में लगा रहे हो हैं, तो तुम हमारी भलाई करना चाहते हो, कोई ना कोई भलाई की बात होगी, तो पूछ लो ना कि क्या भलाई की बात है, हैं? बोला कि पूछने की क्या जरूरत हो, तो तुमने कर दी, अब पूछने की क्या जरूरत है ना। बात क्या थी, उसका कोई सांप था दुश्मन है ना, वो आया फन काढ़े हुए और उसने कहा कि हम तो इसको डसेंगे। उसने कहा क्यों डसोगे, इसने हमारा खून बहाया है, हम इसका खून लेंगे। बोले खून चाहिए तुमको कि डसना चाहिए? बोले खून चाहिए। कहा अलग रहो, हम काट के देते हैं, है ना। वो सो रहा था, है ना, काट के देते। विश्वास, विश्वास कितना, एक मित्र का अपने मित्र पर कितना बड़ा विश्वास होना चाहिए, विश्वास टूट गया तो मैत्री टूट गई। छंदानुवृत्तिर दुस्साध्या, जब विश्वास टूट गया तब तो श्वास ही टूट गया, विश्वास टूट गया तो श्वास टूट गया। मैत्री का श्वास है विश्वास, भक्ति का श्वास, श्वास माने सांस, प्राण, जीवन, भक्ति का श्वास है विश्वास, जहां विश्वास है वहां भक्ति है। तो ज्यादा तर्क वितर्क से काम नहीं चलता है, बात माननी पड़ती है। तो भक्ति के संबंध में एक तो हृदय के निर्माण की दृष्टि से देखो कि अगर सब बात तुम काटते जाओ, ये लक्ष्मी को जब विवाह करना था ना लक्ष्मी को, तो महाराज जे जो आवे सामने उसको काट दे। मारकंडे आए तो बोले बुड्ढा है, परशुराम आए तो बड़े क्रोधी है, हैं? और शंकर जी आए बोले अरे राम राम राम सांप है इसके शरीर में, ब्रह्मा जी आए बोले राम राम चार चार मुंह, अरे कोई इंद्र का बोले सारे शरीर में क्या निशान बना हुआ है, अरे किसी को पसंद नहीं किया हो लक्ष्मी, विष्णु भगवान भी। तो बोली कि ये है तो अच्छा, लेकिन देखिए ये हमसे प्रेम नहीं करता है, विरक्त है। बोले विरक्त है तो क्या, सर्वगुण संपन्न तो है ना, हमको नहीं चाहता है तो क्या हुआ, है तो सर्वगुण संपन्न है, तो इसके गुण हमारे काम आएंगे बाद में, भले नहीं चाहता है तो क्या हुआ, ब्याह तो इसी से करेंगे। तो खुजर निकाले बिना तो विष्णु, विष्णु में भी दोष निकल गया हो। हाँ, एक को एक एक को ब्याह करना था तो बोले कृष्ण से करो तो बोले काले हैं, हैं? राम से बोलो तो सूखे हैं, सूखी तबीयत हैं, नारायण से करो तो चार हाथ में पीस देंगे ये, तो इनसे ब्याह नहीं करना। अब बोला बताओ, निर्दोष तो कोई सृष्टि में मिलेगा नहीं, है ना। तो तर्क वितर्क से काम नहीं चलता है। अतीन्द्रियान असंवेदियान पश्यन त्यार्षेण चक्षुषा, ये भावान वचनम तेसाम नानुमानेन बाध्यते। वाक्य पदीय में भर्तृहरि का वचन है ये, व्याकरण में एक ग्रंथ है, वो वाक्य पदीय बड़ा विशाल सिद्धांत का दार्शनिक ग्रंथ है, व्याकरण का सिद्धांत बताने के लिए। अतीन्द्रियान असंवेद्यान पश्यन्ति आर्षेणो चक्षुषा, जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है, जहां मन बुद्धि की गति नहीं है, उस वस्तु को अपने आर्ष चक्षु के द्वारा देख रहे हैं, माने ऋषि, ऋषि के संस्कार से संस्कृत जो चक्षु दिव्य ज्ञान दृष्टि उसके द्वारा देख रहे हैं, वहां साधारण इंद्रियां और वहां साधारण संवेदन नहीं पहुंचता है। अति इंद्रियान असंवेद्यान पश्यन्ति आर्षेण चक्षुषा, जे भावान ऐसे पदार्थ को जो देख रहे हैं, वचनम तेषाम नानुमाने न बाध्यते, ऐसे महापुरुषों का जो वचन है वो केवल तर्क वितर्क से, केवल अनुमान लगाने से, वो तो देख रहे हैं अपनी आंख से और तुम उस पर कुतर्क कर रहे हो। केवल अनुमान के द्वारा वो बाधित नहीं होता है। अचिंत्या खलु ये भावाः नताः तर्केषु योजये, जो भाव अचिंत्य होवे उनको तर्क की कसौटी पर नहीं चढ़ाना। तर्क की कसौटी पर चढ़ने वाले दूसरे भाव होते हैं। क्यों? बोले बाबा, आविर्भूत प्रकाशानाम, ये भर्तृहरि का श्लोक है, आविर्भूत प्रकाशानाम अनुपप्लुत चेतसाम अतीतानागत ज्ञानम प्रत्यक्षात न विशिष्यते। जिनके हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, जिनके हृदय में राग द्वेष उपद्रव नहीं करते, ऊधम नहीं मचाते, जिनके हृदय में स्वयं प्रकाश ब्रह्म तत्व का आविर्भाव हो चुका है, उनके जो वचन हैं, है ना, उनका जो ज्ञान है कैसा है? बोले अतीतानागत ज्ञानम प्रत्यक्षात न विशिष्यते, उनके लिए बीती हुई सारी बातें भी प्रत्यक्ष से ज्यादा नहीं है, ऐसी है जैसे आंख से देख रहे हो, और आने वाली सारी बातें भी उनके लिए प्रत्यक्ष से ज्यादा नहीं है, आंख से दिख रही हैं, उसमें तर्क नहीं चलता, उसमें अनुमान नहीं चलता। ये जो भक्ति जो है, भगवान की भक्ति, ये तो स्वानुभूति है। जिसके हृदय में भक्ति देवी प्रकट हो गई है, जिसके हृदय में प्रेमचंद्र की चांदनी छिटक रही है, प्रेमचंद्र की भावचंद्र की चंद्रिका, भावचंद्र की ज्योत्सना जिसके हृदय को शीतल कर रही है, भगवान की दिव्य आह्लादनी शक्ति का सारा अंश जिसके हृदय में प्रकट हो करके रस का संचार कर रहा है, वो दिव्य सत्ता निरावरण होकर के जहां प्रकट हो गई है, वो स्वयं प्रकाश ज्ञान अनावृत होकर के जहां दर्शन दे रहा है, वहां वाद विवाद की पहुंच नहीं है। हाँ, रसिक लोग जो हैं, भक्त लोग जो हैं, वो अखाड़े में उतरना पसंद नहीं करते हैं। ये वाद विवाद तर्क वितर्क, ये तो अखाड़ेबाजी है, ये तो दूसरे को हरा के जिसको मजा आता हो उन वाद विवाद करें, और खुद हार के जिसको मजा आता हो वो पहले ही मान लिया, बहुत बढ़िया भाई। काशी में सनातन गोस्वामी रह रहे थे, सनातन गोस्वामी बड़े भारी भक्त थे। वो एक दिग्विजयी पंडित आया, चारों ओर दिग्विजय करता हुआ और पहुंच गया सनातन गोस्वामी के यहां। अब वो तो आंख बंद करके और वो महाराज राधा मुकुंद के ध्यान में मग्न थे, शरीर में रोमांच भी है, आंसू भी है, बड़े भारी विद्वान थे पर ध्यान में मग्न थे। आया, बोल मिलना चाहता हूं, बुला लिया। अब देखा ध्यान में मगन, अब वो आके उसने शास्त्रार्थ छेड़ दिया, शास्त्रार्थ छेड़ दिया तो ध्यान में विक्षेप हो गया। बोले भाई क्या चाहिए तुम? तो हमको तो तुम विजय पत्र लिख दो, लिख के दे दो कि मैं इनसे हार गया, कि बस इतना ही चाहते हो, राम राम फिर हमारी भक्ति में बाधा काय को डालते हो, हैं? ले लिख के दे देता हूं कि मैं हार गया। अब वो महाराज लेके सर्टिफिकेट, वहां से प्रमाण पत्र लेके, विजय पत्र लेके, और अपने बड़े बाजे गाजे के साथ वो विजय यात्रा निकाली काशी में कि हमने सनातन गोस्वामी को हरा दिया, विजय प्राप्त कर ली। अब तो बड़ी भारी बदनामी की, हार गए सनातन गोस्वामी जी। इतने में जीव गोस्वामी जी कहीं से आ रहे थे, वो शिष्य थे, उनके भतीजे थे। बोले अरे ठहरो ठहरो, मैं उनका शिष्य हूं, उनका भतीजा हूं, पहले तुझे तो हरा लो, पीछे उनको हराना। और वहीं महाराज शास्त्रार्थ छेड़ गया और जीव गोस्वामी ने पराजित करके उसको, है ना, उस विजय पत्र भी छीन लिया और उससे विजय पत्र लिखवा लिया। अब लोगों ने जाके बड़ी खुशी खुशी ये खबर सुनाई सनातन गोस्वामी के, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। बोले बस अब जीव हमारे पास नहीं आ सकता, नहीं मिलेंगे उसको। उसने एक व्यक्ति का उत्साह भंग कर दिया। भक्तों का दृष्टिकोण ही बड़ा विलक्षण होता है। उसको साधारण संसारी दृष्टिकोण से यदि कोई भगत की बात को पहचानना चाहे तो नहीं पहचान सकता। इसलिए वाद विवाद नहीं, दूर संसारी लोग स्वार्थ की दृष्टि से सोचते हैं कि जैसे हम स्वार्थ चाहते होंगे वैसे वो भी स्वार्थ चाहते होंगे, है ना? क्योंकि मनुष्य दूसरे के मन के बारे में सोचता कैसे है? मेरे मन में स्त्री को देख करके काम आता है तो उनके मन में भी स्त्री को देख कर काम आता होगा। मेरे मन में शत्रु को देख करके क्रोध आता है तो उनके मन में भी शत्रु को देख करके क्रोध आता होगा। ऐसे ही तो आदमी दूसरे के मन के बारे में सोचता है। तो संसार के विषयी लोग जो हैं वो जिस ढंग से सोचते हैं उस ढंग से महात्मा लोग नहीं सोचते। तो वाद विवाद नहीं करना, वादो नावलंब्या। अब देखो वाद शब्द का अर्थ तर्क वितर्क तो है ही, वाद शब्द का अर्थ है ये जो वाद है ना, अद्वैत वाद, विशिष्टाद्वैत वाद, द्वैत वाद है, द्वैताद्वैत वाद, इनमें से भी किसी वाद का आश्रय नहीं लेना चाहिए, भजन करना चाहिए। वाद जो करेगा उसको वो तो वादी हो जाएगा, वादी रोग होता है, वादी जो है वादी बढ़ गई शरीर में, तो जो वाद करेगा उसके शरीर में वादी बढ़ेगी। क्या हुआ, बात क्या है, विचार करके देखो तब मालूम पड़ेगा कि बाहुल्याव का साथ अन्यतत्वाच्च। एक तो वाद का कहीं अंत नहीं है, ब्रह्म अद्वैतवादी नहीं है। आप ये बात ध्यान में, जो वेदांत का थोड़ा भी संस्कार रखते हैं उनकी समझ में ये बात आ जाएगी। ब्रह्म अद्वैत तो है परंतु अद्वैतवादी नहीं है। अद्वैतवादी जीव होता है, ब्रह्म अद्वैतवादी नहीं होता है। और जीव कौन होता है, जो देहाभिमानी है सो जीव होता है। तो विशिष्टाद्वैतवादी, अद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, द्वैतवादी, विशुद्धाद्वैतवादी, वादी नहीं बनना। वाद का अवलंब मत लेना। किसका अवलंब लेना, बोले भगवान का अवलंब लेना। अवलंबनीय भगवान है, अवलंबनीय वाद नहीं है। शरण भगवान की ग्रहण करो, वाद की शरण ग्रहण मत करो। भगवान में कौन सा वाद संभव नहीं है, अरे वाद भी भगवान और अवाद भी भगवान, वादातीत भी भगवान, वाद भी भगवान, अवाद भी भगवान, और वादातीत भी भगवान, और वाद साक्षी भी भगवान, और वादाधिष्ठान भी भगवान, और जिसमें वाद की सत्ता ही नहीं, वाद जिसमें बाधित, वाद का जिसमें वाद, सो भी भगवान। महाराज ब्रह्म कभी अद्वैतवादी नहीं होता, ब्रह्म कभी विशिष्टाद्वैतवादी नहीं होता। ये वाद के जितने झगड़े हैं सब जीवों के झगड़े हैं। ब्रह्म ने कभी कोई शास्त्रार्थ नहीं किया है, न तो उसने कभी विजय प्राप्त की है। ये सब जीवों के खेल हैं। वादो ना अवलंब्या, तुम ब्रह्मानुभूति करो। श्रीमद् भागवत में क्या बढ़िया वर्णन किया है इसका। यच्छक्तयो वदताम वादिनाम वै, ऐसे ही है ना, विवाद संवाद भुवो भवन्ति। यच्छक्तयो वदताम वादिनाम वै, विवाद संवाद भुवो भवन्ति। दो आदमी जब आपस में विवाद संवाद करते हैं तो दोनों वादियों के भीतर ब्रह्म ही बैठा हुआ है। वादी के अंतकरण की उपाधि से में स्थित होकर के उसका प्रकाशक और अधिष्ठान ब्रह्म, और प्रतिवादी के अंतकरण में बैठ करके उसकी बुद्धि का प्रकाशक और अधिष्ठान ब्रह्म। तो दोनों लड़ते क्यों हैं? बोले अपने अपने संस्कार टकरा रहे हैं, इसका संस्कार उसके संस्कार से टकरा रहा है और उसका संस्कार इसके संस्कार से टकरा रहा है। ब्रह्म दोनों में, एक ब्रह्म से ब्रह्म नहीं टकरा रहा है, ब्रह्म से ब्रह्म का शास्त्रार्थ नहीं, ब्रह्म से ब्रह्म की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो एक खास तरह के संस्कार से संस्कृत जीव की, एक खास तरह के संस्कार से संस्कृत जीव की है, ये ब्रह्म की लड़ाई नहीं है। तो बाहुल्यावकाशात, अब बाहुल्यावकाशात का अर्थ क्या बताऊं आपको? अब एक अद्वैत बात की बात मैं बताता हूं, अपने घर की बात बता, मैं दूसरे के घर की कार्य को बताऊं। बोले अच्छा, बोले अद्वैतवादी कहने से काम चल जाएगा क्या? तो नहीं, जाके कहीं पंडितों में कोई पूछ दे भाई कि तुमको कौन सा बात पसंद है, तो कह दो अद्वैतवाद पसंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गए हमारी पार्टी में, बहुत अच्छा। बोले अच्छा अच्छा जी, अद्वैतवाद में आपको प्रक्रिया कौन सी पसंद है? आभासवाद, अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद है, दृष्टि सृष्टिवाद। अब महाराज एक उसमें से पसंद कर लो और लो, फिर कटाकुट शुरू हो जाएगी, है ना? आभासवादी अवच्छेदवादी की धज्जियां उड़ावेगा और अवच्छेदवादी आभासवादी की धज्जियां उड़ावेगा, है ना? दोनों महाराज लो। ये तो ऐसी बात हुई ना, कैसी? एक मुसलमान था, हो तो उसको भंडारे में खाने का बहुत शौक था, है? उसके मन में आया कि ये ब्राह्मण लोग ब्रह्म भोज में जाके भोजन करते हैं तो हम भी भोजन करेंगे। तो जाके बैठ गया तो किसी को भी शंका है ना, तो उसने आगे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं ब्राह्मण हूं, है? और बोले कौन ब्राह्मण हो, है ना? अब ब्राह्मण में भी तो कोई काने कुब्ज है, कोई सरजू पारी है, कोई गौड़ है, कोई सारस्वत है, कौन ब्राह्मण हो? बोले या खुदा, ब्राह्मण में भी और कौन होता है? वो तो उसको मालूम ही नहीं था, है ना? बोले पकड़ लिया भाई, ये मुसलमान है। तो देखो, जो अद्वैत ब्रह्म का अनुभव करके स्वयं अद्वैत ब्रह्म है, वो उसमें से एक बात को पकड़ करके, है ना, अद्वैतवादी बने कि प्रश्न तुरंत बन गया कि दृष्टि सृष्टिवादी हो कि अवच्छेदवादी हो कि आभासवादी हो कि प्रतिबिंबवादी हो, फिर तो बाहुल्यावकाशात, बात पर बात निकलती जाएगी, बात पर बात निकलती जाएगी, कहीं ठिकाना नहीं। और फिर भजन कब करोगे, ध्यान कब करोगे, निधि ध्यासन कब करोगे, मनन कब करोगे, चिंतन कब करोगे, हैं? तो बस गप हाकने भर का नाम साधन नहीं है। साधन में तो अंतर्मुखता आती है और अनियतत्व आच्छ। कहो कि एक बार किसी को जीत ले तो निश्चित हो जाएगा तुम्हारा पक्ष। तो बोले भाई देखो, ऋग्वेद से लेकर के अब तक इतने इतने आचार्य हुए और उनके इतने इतने शास्त्रार्थ हुए, क्या कुछ पक्का हो गया अभी तक? जो अनुभव किया, जिसने अनुभव किया वो पार हो गया, बोला जिसने अनुभव किया वो पार हो गया, और जिसने अनुभव नहीं किया वो डूबते ही रहा हो। तो पार जाने की विद्या ये है कि ये वाद विवाद, इनमें बात बहुत बढ़ जाती है, चित्त का फैलाव होता है, इनसे किसी निश्चित सिद्धांत की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए या तो अपनी अनुभूति में स्थिर हो जाओ, है, और या तो श्रद्धा करके किसी अनुभवी की बात मान लो और इस मार्ग में चलो। तर्क वितर्क करने से कोई रास्ता तय नहीं होता है। तो बाहुल्यावकाशात अनियतत्वाच्च, तब कैसे करें? तो देखो, दो बात का ध्यान रखो। अब भक्ति कैसे करनी चाहिए वो बात बताते हैं। अब ये कर्तव्य है, कर्तव्य का निर्देश है। भक्ति शास्त्राणी मननीयानी तदुद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि। ये दो बातें, और सुख दुखेच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम्। अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक आदि चारित्र्याणी परिपालनीयानी। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैर भगवान एव भजनीयः सकीर्त्यमानः शीघ्रमेव आदर भवति अनुभावयति च भक्तान। क्या आनंद की बात बता रहे हैं। बोले भाई भक्ति शास्त्र का मनन करो। छापा तिलक लगाया वैष्णवी और आयुर्वेद शास्त्र का अनुसंधान करने लगे है ना। देखना है बोला ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले या भक्ति करने भगवान की चले और आयुर्वेद शास्त्र में लग गए। पहले से ही ये ख्याल हो कि हम साधु हो के आयुर्वेद के द्वारा जनता की सेवा करेंगे है ना। इस ख्याल से जो साधु हुआ हो उसके लिए तो आयुर्वेद का अनुसंधान ठीक है बोला, क्योंकि वो तो जनता की सेवा करने के लिए त्यागी हुआ है। और जिसका ध्यान ये हो कि हमको तो परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो महाराज फिर आयुर्वेद शास्त्र का मनन जो है ना वो विघ्न हो जाएगा। मन जिस लक्ष्य से निकले हैं, विघ्न क्या है, विघ्न यही है कि जिस लक्ष्य से निकले उसके विपरीत जगह पर फंस गए, इसी का नाम विघ्न होता है और कुछ विघ्न नहीं होता है। अगर कोई विवाह करने के लिए निकला हो है? और उसको लड़की मिल जाए, ससुर मिल जाए है ना, सास मिल जाए है? और वो आनंद से ब्याह कर रहे तो विघ्न थोड़ा हुआ, उसका तो लक्ष्य पूरा हो गया ना, उद्देश्य पूरा हो गया है ना। और ब्याह करने के लिए निकला हो और कोई बाबा जी बहका के ले जाए है ना, तो ब्याह में विघ्न पड़ गया बोला, वो विघ्न पड़ गया। इसी प्रकार कोई निकला हो ईश्वर के लिए है ना, और बीच में कोई दूसरा बहका के ले जाए तो वो विघ्न हो गया है ना। बड़ा बढ़िया काम बोले नहीं हम तत्व वो विज्ञान शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, अणुबम का आविष्कार करेंगे। बोले अणुबम का आविष्कार बहुत बढ़िया है ना, लेकिन तुम निकले थे है ना, निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास है ना निकले सत्याग्रह के युग में भाई ये बड़ा चरितार्थ हुआ था। निकले थे हरिभजन को, साधु लोग घर छोड़ छोड़ करके हरिभजन के लिए निकले थे, गांधी जी ने वो चरखा चलवाया हमारा ओटन लगे कपास बात ये है विघ्न और तो कुछ होता ही नहीं है। एक एक विषयी पुरुष जो है उसके लिए विवाह करना विघ्न नहीं है। निकले थे धन कमाने के लिए और कोई ठग ले गया विघ्न हो गए। और निकले थे त्याग करने के लिए और किसी ने राजगद्दी दे दी तो विघ्न आ गया। अपने लक्ष्य के विपरीत नहीं जाना चाहिए, बीच में लक्ष्य बदल जाना भी विघ्न है। लक्ष्य बदल जाना भी विघ्न है, अपने लक्ष्य के विपरीत चलना भी विघ्न है। तो जो भक्ति करने के लिए भाई चलते हैं उनको भक्ति शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ, वो ये ना स्वाध्याय करें कि ये मूर्ति मिथ्या है बोला, ये पूजा मिथ्या है, ये माला मिथ्या है, ये जप मिथ्या है। एक वृंदावन से पहले एक पत्रिका निकलती थी, वो श्रेय बालकृष्ण गोस्वामी थे राधा रमन में निकालते थे, तो उसके चौथे कबर पर, कबर का जो चौथा पृष्ठ होता है ना, उस पर हर बार छपता था कि संसार को मिथ्या समझना भक्ति का विघ्न है ऐसे छपता था उसमें, हर बार छपता था। तो कहीं तुमने माला को ही मिथ्या समझ लिया है ना, कहीं चंदन फूल को ही मिथ्या समझ लिया, कहीं भगवान के नाम को ही मिथ्या समझ लिया है ना, तो भक्ति कैसे सिद्ध होगी। तो वो लोग दूसरे ढंग से इसका प्रतिपादन करते, वो तो द्वैतवादी लोग है ना, दूसरे ढंग से इसका प्रतिपादन करते है। परंतु विघ्न का मतलब ही यह है कि जो काम तुम करने के लिए चले थे बीच ही माया मिली, माया मिल गई बीच में हो, बीच ही माया मिली रहे लपटाई के, अरे हा हा रे पलटू गिरे नरक में जाए महंती पाए के बीच ही माया मिली रहे लपटाई के, और हार पलटू गिरे नरक में जाए महंती पाए के। मन महंती भी विघ्न है। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मात्मिक ज्ञान के लिए चले है ना, और बीच में कहीं ब्रह्मलोक में फंस गए तो विघ्न आ गया है ना, ऐसा है। और पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति के लिए चले और बीच में कहीं मिथ्या मिथ्या आए करके प्रेम को शिथिल कर दिया तो विघ्न हो गया। तो विघ्न का भक्ति शास्त्राणी मननीयानी। भक्त का काम यह है कि अपने जो हृदयेश्वर साक्षात भगवान है, मुरली मनोहर पीताम्बर धारे श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए हैं, वो मनमोहन क्या है भाई, वाह मधुर मधुर, क्या मधुर मधुर वो मंद मंद मुस्कुराहट, वो प्यार भरी चितवन, वो अनुग्रह भरी भव है, वो महाराज गोरोचना का तिलक, क्या सुंदर सुचिक्कन कपोल है, वो जो प्राण प्यारा है ना, वो जिससे याद आवे, वो जिससे आंखों में आके बस जाए, वो जैसे हृदय में आकर के विहार करने लगे, ऐसे भक्ति शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। और काम कौन से करने चाहिए का, जिससे वही भक्ति जगे। तदुद्बोधक कर्माणि करणीयानि, भक्ति को जगाने वाले जो कर्म है सो कर्म करना चाहिए और भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए। अच्छा भाई अब फिर कल तक।